Poją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Umów się na wizytę na www.autoglas.pl i otrzymaj 5% rabatu. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 marca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Europejskim celem powinny być inwestycje we własny przemysł uzbrojeniowy, mówi szefowa Komisji Europejskiej. Izrael wstrzymuje dostawy prądu do Strefy Gazy, chce wymusić powrót zakładników. W Biebrzańskim Parku Narodowym będzie więcej drzew pomników. Dozbrojenie Europy priorytetem, mówiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Podkreśliła, że celem powinny być inwestycje we własny przemysł, a nie ten poza Unią. Chodzi o plan dozbrojenia poparty na czwartkowym unijnym szczycie. 150 miliardów euro to tanie kredyty na europejskie inwestycje w obronę plus poluzowanie unijnych reguł budżetowych. Ursula von der Leyen podsumowała w Brukseli 100 dni urzędowania, które upływają we wtorek. That is historic. Historycznym nazwała przewodnicząca Komisji plan dozbrajania Europy, bo do tej pory inwestowanie w przemysł obronny było stricte domeną NATO. Ale wymaga tego sytuacja, mówiła Ursula von der Leyen. Świat wokół nas zmienia się z prędkością światła. Szefowa Komisji nie wprost, ale odniosła się do Stanów Zjednoczonych. Zmiany geopolityczne wstrząsają sojuszami. Żelazne zobowiązania są kwestionowane. Wszystko stało się transakcyjne. Szefowa Komisji mówiła też, że Europa powinna zmienić sposób wydawania pieniędzy na obronność. 80% na inwestycje i zakupy sprzętu wydajemy za granicą. Dlatego, jak mówiła Ursula von der Leyen, celem dozbrajania Europy powinny być inwestycje we własny przemysł i co się z tym wiąże? W miejsca pracy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Izraelski minister energii nakazał wstrzymanie dostaw prądu do Strefy Gazy. Eli Cohen powiedział, że proces już się rozpoczął. Podpisałem także to natychmiastowym wstrzymaniu dostaw energii elektrycznej do Strefy Gazy. Wykorzystamy wszystkie nasze narzędzia, aby zakładnicy zostali zwróceni i upewnimy się, że Hamas nie będzie w Gazie ani dnia dłużej. Wcześniej minister finansów Izraela Bezalel Smotrich powiedział, że plan wysiedlenia mieszkańców Strefy Gazy nabiera kształtów. Zaproponowany przez Donalda Trumpa plan przesiedleń mieszkańców Strefy Gazy do innych krajów był szeroko krytykowany. Kraje sąsiadujące, w tym Arabia Saudyjska, odrzuciły go. Stowarzyszenie SOS Wrocław, inicjator organizacji referendum w sprawie odwołania prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, zebrało około 33 tysięcy podpisów z ponad 46 tysięcy potrzebnych do organizacji plebiscytu. Termin zbierania podpisów mija 24 marca. Inicjatywa referendalna została zawiązana w połowie stycznia. Do organizacji plebiscytu dąży stowarzyszenie SOS Wrocław. Jego członkowie uważają, że Jacek Sutryk m.in. nie spełnia obietnic wyborczych. Przypominają też, że na prezydencie ciążą prokuratorskie zarzuty w aferze Collegium Humanum. Dziś na rynku stowarzyszenie SOS Wrocław zorganizowało demonstrację pod hasłem Sutryk Out. W Biebrzańskim Parku Narodowym jego okolicy będzie więcej drzew pomników. Taki ma być efekt konkursu, w którym wyjątkowe drzewa wskazują dzieci. Wyjątkowe rośliny powinny zostać objęte ochroną, mówi dyrektor parku Artur Wiatr. W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt osób, natomiast chcielibyśmy kontynuować ten temat. Będziemy zwracać się do poszczególnych samorządów, w których dzieci te drzewa odkryły i w pewien sposób wypromowały, aby pochylić się nad propozycją, żeby każde z tych drzew objąć formą ochrony przyrody. Niech dzieci mają poczucie zakończenia swojej pracy właśnie czymś takim bardzo szlachetnym i ważnym. Drzewa będą objęte prawną formą ochrony. Uczestnicy konkursu najczęściej wskazywali na lipy i dęby. Wiele drzew ma ponad kilkaset lat. Dyrekcja Biebrzańskiego Parku Narodowego rozpoczęła procedury związane z objęciem wybranych drzew ochroną. Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Smolarach Bytnickich i Poznaniu. W pozostałej części kraju stan powietrza jest umiarkowany albo dobry. Jedynie stacja pomiarowa w Ostrołęce wskazuje na bardzo dobrą jakość powietrza. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to prawie 25%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy nie powinno się chmurzyć. Na przeważającym obszarze od 1 do 4 stopni, cieplej na południu do 7. Miejscami może być mglisto. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl? No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Cześć, tu pan Fisz. 25 lat od naszego debiutu ukazała się nowa płyta Tworzywa. Ruszamy w trasę koncertową po całym kraju, na którą was serdecznie zapraszamy, a patronem medialnym trasy i płyty jest Radiowa Trójka. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku w Kauflandzie pierś z polskiego kurczaka z kością i ze skórą z Lady 12,99 za kilogram. A mleko łaciate 3,2% litr 2,9 za opakowanie przy zakupie 12 z Kaufland Card. 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Ta pierwsza godzina mi tak szybko przeleciała, że musiałem się zastanowić, że już po 18 zaczynamy drugą godzinę trzeciej strony medalu. Dariusz Urbanowicz. Krzysztof Łoniewski. Mamy drugi złoty medal w Apeldoorn, halowe mistrzostwa Europy i Anna Wielgosz na 800 metrów. Ależ ona pobiegła. Wspaniała dziewczyna. I ona tak biega, że mam wrażenie, że robi to z uśmiechem. W ogóle ci biegacze, muszę przyznać, jako człowiek zaangażowany w bieganie, to ci, którzy startują na tym najwyższym poziomie, to poruszają się jak nie ludzie, mam wrażenie. Jeden z trenerów akcji Biegam, bo lubię, Tomek Domżalski, ostatnio mówił o tym, żeby wybrać się kiedyś na takie Mistrzostwa Europy, usiąść blisko bieżni i zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Podobno szczęka opada. W ogóle prawda jest taka. Ja byłem na wielu, dużych mityngach lekkoatletycznych i to jest świetna forma spędzenia wolnego czasu. Absolutnie. Tam się cały czas coś dzieje. Jeśli jest to... Tak, Darek, ale obydwu nam się zdarzało bywać w Łodzi, w Atlas Arenie na mityngu Pedro's Cup. Liczba bodźców też dość spora. Tam jest bardzo głośno. Mówiąc kolokwialnie, łeb trzeba pęka. Przyznać, tak. Co ciekawego w sporcie? Czekamy na Ewę Swobodę jeszcze w kontekście lekkoatletycznym. Za niespełna pół godziny finał na 60, więc liczymy, że Ewa rozpędzi się jak należy. Kibice Jagiellonii Białystok liczą na to, że Jaga przywiezie z Łodzi 3 punkty. Na razie wygląda to dobrze. 38 minuta tego spotkania i mistrzowie Polski prowadzą w Łodzi z Widzewem 1-0. Wcześniej GKS w Katowicach ugrał Zagłębie Lubin 1-0 na pożegnanie starego stadionu przy Bukowej, a Lechia w Gdańsku przegrała 1-2 z Górnikiem Zabrze, dając krok w stronę pierwszej ligi. Jeżeli chodzi o ligi zagraniczne, no to w tej najlepszej na świecie, w Premier League, Chelsea wygrała z Leicester 1-0. Tottenham zremisował po 2 z Bournemouth. Trwa szlagier kolejki. Manchester United na Old Trafford mierzy się z Arsenalem po 38 minutach, remis 0-0. Jeszcze ważna informacja dla kibiców Realu Madryt. Real Madryt właśnie kończy spotkanie z Rayo Vallecano. Jest 90 minuta tego spotkania i Los Blancos prowadzą 2-1. Ja trzymam rękę na hokejowym pulsie z wielu względów. Polubiłem hokej. Bo twój syn gra świetnie w hokej. Pasjami, oczywiście, obydwaj synowie. No to... Trwa pierwszy z półfinałów, jeśli chodzi o naszą Ekstraligę. GKS Tychy, JKH, GKS Jastrzębie, połowa meczu, czyli mniej więcej połowa drugiej tercji i 2-1 dla Tychów. To jeszcze zajrzymy na siatkarskie parkiety. Jeżeli chodzi o rozgrywki pań w Tauron Lidze, Grot Budowlany Łódź 3-2 pokonały Chemika Police. U panów plus Lidze Jastrzębski Węgiel do zera pokonał Stal Nysa. Trwa mecz Norwida Częstochowa ze Stilonem Gorzów. 1-0 w setach prowadzi ekipa z Częstochowy. W drugiej partii mamy remis po 5. Uwaga, ten pierwszy zakończył się wygraną Norwida 25-14. Deklasacja, dobrze, to chyba już teraz ACDC i będziemy potem znów mówili o sporcie, tylko... We'll be right back. Prawie 13 minut po godzinie 18. Tu trójka i trzecia strona medalu. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Chciałem przekazać dobre wieści dla kibiców żużla, ponieważ jutro w Lesznie i w Zielonej Górze już się odbędą treningi żużlowców. Także sezon treningów już w pełni, a za miesiąc liga startuje. My bardzo lubimy żużelek, mamy tutaj swojego człowieka, Adama Maleckiego, który trzyma rękę na pulsie, także na pewno nie przegapimy żadnego ważnego wydarzenia, ale to nie jedyny telefon do nas. Chciałbym prosić o parę słów na temat bojerów, czy w ogóle jeszcze są zawody bojerowe. Pozdrawiam, Michał. Trudno uwierzyć, ale mój kolega, znany żeglarz, Marek Stańczyk, pływał na łódce klasy Laser, próbował się przez Kre przebijać w porcie w Giżycku, albo w Wilkasach, nie rozpoznałem, zdaje się, że właśnie w Wilkasach. No, nie popłynął za daleko, bo jeszcze była Kra, więc wątpię, aby się jeszcze można było ścigać. Może gdzieś w Skandynawii, kto wie. 22 i 7 trójek, tym razem nie w sprawie bojerów. Czy możecie podać wyniki mistrzostw bodajże Europy na śniegu w siatkówkę w Karpaczu? Przyznam szczerze, że ja jestem zaskoczony tą informacją, że są mistrzostwa Europy w siatkówce na śniegu, a Darek nie. A ja jestem na tropie. Szukamy tych wyników. Jak ktoś może zna, to bardzo prosimy. Poprosimy o pomoc. 2 dwójki, 7 trójek. No dobrze, to teraz będziemy wsiadali chyba na rower, z tego co pamiętam. Tak, bo dużo się dzieje. Nasi kolarze wczoraj pokazali się z takiej strony, muszę powiedzieć... No szalenie pechowej. Pechowej, bo dwie z pań, czyli Agnieszka Skalniak-Sujka i Katarzyna Niewiadoma, leżały w Kraksach. Leżał w Kraksie Michał Kwiatkowski, mówi o Stradę Bianche, czyli pierwszym monumencie. Jednym z najpiękniejszych wyścigów w ogóle sezonu. Bo to w Toskanii. Tak, Toskania, białe drogi, Stradę Bianche. Kasia Niewiadoma niestety wręcz wylądowała w szpitalu. Tak. Skończyło się wszystko dobrze na obcierkach jedynie. Tak, obcierki, ale na buzi to wygląda po prostu, trzeba współczuć. Każdy, kto się wywrócił z dużą prędkością na rowerze, wie, jak to jest potwornie bolesne. Michał Kwiatkowski też leżał, też obcierki, ale teraz nie będziemy mówili o Stradę Bianche, a... Tak, o Gran Fondo. To jest cykl, seria takich specjalnych wyścigów dla amatorów. Coś takiego jak Orlen Tour de Pologne, właśnie amatorów. Rafał Majka organizuje, Lang Team Race. Dużo przybywa tych wyścigów, jeśli chodzi o wyścigi szosowe właśnie w kolarstwie dla zawodników byłych, obecnych, dla bardzo profesjonalnych amatorów. Marek Rutkiewicz, dyrektor sportowy Gran Fondo Series, a przy okazji były świetny polski kolarz, 20 lat kariery. Ciężko cię oderwać od roweru. Po karierze kolarskiej gdzieś tam sobie powiedziałem, że troszeczkę odpocznę od roweru i później do tego wrócę, ale okazało się, że najpierw byłem dyrektorem sportowym w Mazowszu, później dyrektorem sportowym w PZKOL-u, a teraz dyrektorem Gran Fondo Series. Tutaj troszeczkę w kierunku tego kolarstwa amatorskiego poszedłem, ale widzę, jak się rozrósł ten rynek kolarstwa amatorskiego w Polsce. No ten potencjał amatorskiego rynku kolarstwa jest bardzo duży. Widzimy, ile osób jeździ na rowerach. Ta mnogość imprez dla amatorów jest obecnie bardzo duża. Jak się wejdzie na kalendarz imprez dla amatorów, to jest naprawdę dziesiątki tych wyścigów w Polsce. A właśnie Gran Fondo ma to do siebie, że to są wyścigi zorganizowane przy całkowicie zamkniętym ruchu. Takich wyścigów praktycznie nie ma. Jest Tour de Pologne dla amatorów. I chyba to wszystko, co wiem z tych wyścigów amatorskich, bo zamknięcie całkowicie ruchu jest związane z bardzo dużym nakładem i oczywiście osób i finansowym i nie mogą sobie wszyscy organizatorzy na to pozwolić. Tutaj Gran Fondo wraca do korzeni, wraca z imprezami masowymi. No i cieszę się, że tutaj akurat ja się znalazłem w tym miejscu, że mogę gdzieś tam podpowiedzieć, mogę podoradzać może trochę jako były kolarz zawodowy odnośnie tych tras. No i mogę razem wspólnie z koordynatorami zająć się organizacją, szkolić się w czymś nowym, co do tej pory raczej z drugiej strony oglądałem jako zawodnik. Startowałem na zawodach, a nie organizowałem tych zawodów. To jest chyba duża sprawa, tak sobie wyobrażam, dla kolarzy amatorów, którzy nierzadko są bardziej profesjonalni od profesjonalistów, to tak mówię troszeczkę z przekąsem. Faktycznie, stanąć na jednej linii z wybitnymi polskimi kolarzami. Ty zasugerowałeś też, że może wystartujesz. Paweł Poliański, pewnie jeszcze kilku byłych zawodowców się tam pojawi. Fajna sprawa. Michał Drelich, który mnie ściągnął tutaj do Gran Fondo, myślę, że też tutaj miał taki cel na tym, żeby ściągnąć trochę do tych amatorów, tych kolarzy zawodowych, byłych kolarzy zawodowych, być może aktualnych. Dzwonię po tych moich znajomych, którzy byli wybitnymi kolarzami zawodowymi, żeby właśnie też promowali albo też mogli właśnie wystartować razem z amatorami, żeby ci amatorzy też się cieszyli, że takie sławy polskiego kolarstwa mogą również wystartować. Każdy taki zwykły amator będzie mógł stanąć na starcie koło Pawła Polańskiego, który wiemy, no, meldował się na podiów etapów na Vuelta Espania, czy jechał w wyścigu, gdzie Michał Kwiatkowski zdobył mistrza świata. Także to będzie, no, na pewno duże wydarzenie. 21-22 czerwca zaczynamy w Lublinie, potem pierwszy weekend lipca Poznań i połowa września w Gdyni. Która z tych tras będzie największym wyzwaniem? Każda ma coś innego. Ktoś, kto lubi góry, dobrze się odnajdzie na pewno na trasie w Gdyni czy w Lublinie, bo Lublin... Jak to brzmi w ogóle, nie? Tak, a Poznań to znowu trasa taka wietrzna, także też tam będzie ciężko, ale no najbardziej chyba wymagająca, tak, jeśli chodzi o kształtowanie terenu, to będzie ta Gdynia. Znam tą trasę doskonale z Mistrzostw Polski, które były w 2017 roku. Trasa góra-dół, a wiadomo, kolarze amatorscy bardziej jednak wolą te takie prostsze trasy, także ta Gdynia na pewno wejdzie mocno w nogi. W międzyczasie objawiono jeszcze jedną lokalizację, Ełk, także tam też troszeczkę będzie gór i pięknych widoków. A teraz wywołany do odpowiedzi Paweł Poliański, pochodzący i mieszkający w Rumi. Zostałem jakby wychowany na tych trasach do dzieciaka i przyznam szczerze, no można się tam zmęczyć, jest dużo pagórkowatego terenu i myślę, że będzie to fajna rywalizacja, bo tam można oddzielić prawdziwych mężczyzn na tych małych chopeczkach. Tak powiem szczerze, ja już trochę z tej formy wypadłem, chociaż ostatnio no trochę się wziąłem za siebie sportowo, jednak no już te nogi nie pracują tak samo jak kiedyś, jednak mam nadzieję, że te koło teraz ja dotrzymam amatorom niż na odwrót, także do września... Się amatorzy są czasem bardziej profesjonalni. Tak, profesjonaliści. Dokładnie, ja pamiętam jak jeszcze kiedyś się przed Tour de France szykowałem i spotkałem grupkę amatorów, to czasami było ciężko im koło utrzymać, jednak teraz, no mówię, to ma być zabawa. Czasami jest większość amatorów, co dla nich jest to duża, spora rywalizacja i też jest to fajne. W moim mniemaniu jest to bardzo fajna impreza, szczególnie dla amatorów, a co za tym idzie, mam nadzieję, że w dużej mierze też dla dzieciaków, aby po prostu w ten sport się wkręciło, bo naprawdę jest to sport bardzo fajny. Chciałbym, żeby moje dzieci jakby też może uczestniczyły w sporcie, ale mam nadzieję, że po prostu tych wyścigów będzie coraz więcej w Polsce. Za to trzymamy kciuki, a oprócz sportowej, Gran Fondo Series ma jeszcze jedną wartość, kampania Ktoś czeka na mnie w domu, której ambasadorkami są Rita Malinkiewicz i Katarzyna Konwa, które wracają do zdrowia po dramatycznym wypadku drogowym, kiedy to jadące z naprzeciwka auto zmiotło je z drogi, nie dając szansy na reakcję. Kierująca została na szczęście skazana już prawomocnym wyrokiem, a mi się udało porozmawiać chwilę z Ritą i Kasią. Musimy się szanować, musimy. Szacunek to jest podstawa. I to nie właśnie nie w jedną stronę, że to nie działa, że tylko kierowcy na kolarzy, tylko kolarzy na kierowców też muszą uważać, bo doskonale wiem, obserwując to, co się dzieje, no i że kolarze też niestety nie uważają. Nieśmiertelność 1000. No więc dlatego mówię, bo ja mam pierwsze, bo ja tam, albo ja sobie tu czubek, ja tu bokiem, no niestety czasami to ci się nie uda. No właśnie. To ja też słyszałam kilka osób, że mi mówią, a czemu ty je odbiłaś, żeby uniknąć tego? W aktach sprawy doczytałam, że miałam czasu na reakcję nie całą sekundę, to nie wiem, czy był czas, żeby odbić. Jest szansa, że was zobaczymy na rowerze? No na rowerze nie wiem. Trudno mi jest powiedzieć, bo no jest to ciężkie dla mnie, żeby wsiąść na rower. No zobaczmy. Lita już się tu odważyła, no ja jeszcze tak. Ja mam trycykl, więc rower, nie rower, bo jednak ma trzy koła, jest przerobiony i czy jest szansa? Myślę, że jest szansa, ale jeszcze na której edycji, czy ja wystartuję, to się okaże. Mam nadzieję, do zobaczenia, a dzięki kampanii Ktoś czeka na mnie w domu, kierowcy mają zwracać większą uwagę na prawidłowe zachowanie wobec rowerzystów, a oczywiście rowerzyści mają uważać też i przestrzegać przepisów, zyskują nieco większy komfort psychiczny dzięki temu, wiedząc, że ich bezpieczeństwo jest brane pod uwagę. sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Godzinie 18:00 w studiu zapowiadany gościni. Nie wiem, jak Magda cię przedstawiać, jak wolisz. Magdalena Plutonowy. Piekarska. Plutonowy. A nie wa? Wy. No dobrze, Plutonowy. Magdalena Piekarska była znakomita szpadzistka, medalistka Mistrzostw Świata, Europy, dwukrotna olimpijka. Długo by można wymieniać twoje sukcesy. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Ale tym razem będziemy mówili właśnie o twojej nowej roli. Właściwie w niej teraz występujesz jako Plutonowy. I do tego rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Chcielibyśmy ci pogratulować tej funkcji. Zanim przejdziemy do dyskusji o igrzyskach wojskowych zimowych w Lucernie, jak się dowiedzieliśmy od ciebie, to ciekawa informacja. Tak, bo naprzeciwko mnie siedzi prawie Ronaldinho, to znaczy Krzysztof Łoniewski w koszulce Ronaldinho z czasów, kiedy grał w Milanie. A okazuje się, że Magda ma wspaniałe wspomnienia związane z tym wybitnym piłkarzem. Tak. Pokazała nam nawet zdjęcie, że ma z Ronaldinho. Tak, i nie było AI wtedy, także to jest prawda. Musiałam się wprawdzie upewnić, czy to chodzi o tego, który miał długie włosy i więcej zębów niż powinien. 53. On ma 4 więcej. 53, jak mówicie. Faktycznie tak było. Byłyśmy na Pucharze Świata na Kubie i w przerwie od treningów i startów ukazał się naszym oczom ów piłkarz, jak byłyśmy na basenie i tak, poprosiliśmy go o zdjęcie, znaczy on nie, nas, no to oczywiście. Nie, to poprosił Magda, to jest chyba oczywiste, że Ronaldinho prosił polskie szpadzistki o zdjęcie. Dokładnie tak było, tak jak mówisz. No dobrze, to teraz przechodzimy i mało tego, my udowodnimy, że takie zdjęcie rzeczywiście Magda posiada, bo dzisiaj dziewczyny Karolina i Michalina przygotowują taką fajną relację filmowo-zdjęciową, będziemy się mogli nią pochwalić w social mediach i będzie zdjęcie Magdy Piekarskiej z Ronaldinho. Magda, do rzeczy. Reklamuj tę ważną imprezę z twojego punktu widzenia. Tak, no już w dniach 23-30 marca będziemy w Lucernie, w Szwajcarii. Ty też? Ja będę też, tak. Fajnie. Także polecam się w razie medali, na które oczywiście zawsze liczymy i żywimy nadzieję. Zawsze możemy się skontaktować i pogadać na ten temat. Piąte zimowe Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe CISM, długa nazwa, przed nami. Wystartuje tam między innymi, to może być zaskakujące dla słuchaczy, bo gdybyście państwo nie wiedzieli, to dyscypliną zimową jest wspinaczka sportowa. Także... Naprawdę? Tak. Ale to chyba u was. No, u nas, tak, dokładnie. Także Ola Mirosław będzie tam startowała między innymi. Co za historia. Będzie też Patrycja Chudziak. Plutonowy, co za historia. Co za historia. Będzie też startowała Ola Król-Walas. A dlaczego bez stopni teraz wymieniasz? Przepraszam bardzo, Kapral. Mhm. Kapral Aleksandra Mirosław i starszy szeregowy specjalista Aleksandra Król-Walas. Znakomita snowboarderka, czy snowboardzista. Słyszę, że specjalista. No to tak, Tak, specjalistka w swoim fachu. Będzie Izabela Marcisz, biegaczka narciarska, także trochę tych nazwisk będzie. 31 osób z naszej ekipy, mam na myśli Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, ale będzie też 6 oddelegowanych żołnierzy, między innymi skoczków spadochroniarskich, tak więc no, mamy nadzieję na fajne sukcesy. Ale będzie taka konkurencja skok ze spadochronem, czy nie będą startowali w innych konkurencjach? Dokładnie taka będzie konkurencja, to jest dyscyplina, taka konkurencja, która jest również na letnich z kolei igrzyskach wojskowych, tak więc jest różnorodnie. Mamy nadzieję na to, że te starty będą udane. Oczywiście ja jestem jako była sportowczyni, powiedzmy. Sportowczyni, tak. Śmieję się. Daleka od pompowania baloników i określania liczbowych szans medalowych, natomiast jak już powtórzę, żywimy duże nadzieje na to, że zdobędziemy tam trochę medali. A ty byś się widziała w jakiejś zimowej konkurencji? Ja Magda widzę we wspinaczce. Na czas. Z czekanami. No tak, jest szansa, że dzięki długim nogom i ręką sięgnęłabym końca bardzo szybko, natomiast biorąc pod uwagę tempo przy moim wzroście, to mogłoby się nie udać. Ja widzę z siebie raczej w letnich dyscyplinach, bo jestem ciepłolubna, także będę się ciepło ubierać w tej lucernie i wspierać mentalnie przede wszystkim moich, tak naprawdę kolegów i koleżanki, bo my się wszyscy kojarzymy, znamy z różnego rodzaju wydarzeń sportowych. Przecież dopiero co zakończyłeś karierę sportową. Dokładnie tak, prawda? Więc ułatwia mi to dużo w sensie takich kontaktów właśnie ze sportowcami chociażby. Magdo, my jako ludzie sportu wiemy o tym, że coraz częściej jest tak, że sportowcy są na etatach wojskowych. To nie jest tylko polski wymysł, właściwie on przyszedł do Polski i tak jak wspomniałaś, no wybitne nazwiska, wybitni sportowcy reprezentują Polskę i Wojsko Polskie. Dokładnie. My cały czas w miarę możliwości oczywiście etatowych powiększamy to grono. Teraz stawiamy na sporty zimowe, bo trzeba pamiętać, że w przyszłym roku mamy przecież zimowe Igrzyska Olimpijskie, więc wcielamy jak najwięcej zawodników po to, żeby zapewniać im coraz lepsze warunki treningowe, po to, żeby reprezentowali Wojsko Polskie i Polskę na arenach międzynarodowych i żeby przede wszystkim zdobywali medale. W zamian oni mają stabilizację finansową na przykład. Bardzo dużą stabilizację finansową, ale to też są zgrupowania bardzo często. Właśnie, jak wygląda szkolenie sportowców, no bo oni mają mało czasu, nie zawsze mogą się wyrwać na poligon. Ale muszą odbyć, prawda, takie wojskowe szkolenia? Muszą odbyć wojskowe szkolenia, odbywają szkolenia też w trakcie swojej służby, natomiast no, nasza jednostka jest jednostką specyficzną i powstała po to, żeby tym sportowcom pomagać, dlatego ten kalendarz i służby i wszelkiego rodzaju szkolenia są tak dopasowane, żeby mogli oni rywalizować równolegle i treningi i wyjazdy na zawody sportowe. Sama jestem tego przykładem i my na to mówimy dwutorowo kariery i myślę, że to się bardzo dobrze sprawdza. No, ja jestem dlatego dobrym przykładem, bo ja też pokazuję, że można było to robić równolegle, a teraz dalej jestem żołnierzem Wojska Polskiego i był dla mnie etat i była możliwość pracy, więc to naprawdę wszystko się sprawdza i żołnierze nasi mają tę świadomość, że nawet po zakończeniu kariery, no czasami tak jest, że wpadasz w dziurę i nie wiesz, co ze swoim życiem zrobić. Kończysz trenować i okazuje się, że... Bo sportowcy są w takiej pewnej bańce, prawda? Tak, dokładnie. Nie zrobiłeś studiów, postawiłeś 100% na sport, nie bardzo umiesz znaleźć. Przytrafiła się kontuzja. Tak, no różne są te sytuacje. Nie każdy sport daje możliwość zarobienia takich pieniędzy, żeby tak naprawdę odłożyć kupić nieruchomości i tak dalej. Zgadza się. No ja jako przedstawiciel szermierki wiesz, mogę na ten temat dużo powiedzieć i wojsko faktycznie pomogło mi realizować się na arenach światowych, no prawie 25 lat w sumie kariery, no niekoniecznie realizacji na arenach światowych i potem faktycznie mają ci żołnierze sportowcy szansę, żeby w wojsku pozostać i zatrudnionym być długie jeszcze lata, ale już tylko i aż jako żołnierz, a nie żołnierz sportowy. Znakomity rzecznik prasowy, co Darek? Najlepszy. Uśmiecham się do ciebie, Magda, bo przypominam sobie taką historię całkiem świeżą. W naszej audycji gościł Mateusz Golas, nasz mistrz Europy w badmintonie. Świetny chłopak, utalentowany, wiesz, rywalizuje z powodzeniem z Duńczykami, z Francuzami i właśnie on jest takim młodzianem, chyba ma 19 lat i wybierał się dzień po naszej audycji na szkolenie, to chyba miesięczne, i był przerażony, powiedział, że on się nigdy w życiu tak nie bał. Czy na tych szkoleniach jest strasznie, czy on się bał na wyrost? Ja myślę, że często boimy się tego, czego nie znamy. Myślę, nie że ilu dramatu. Ludzi tyle historii i też różne mamy charaktery, ale myślę, że naprawdę miesięczne szkolenie to nie jest dużo, to jest do przeżycia, a chodzi o to, żeby później tylko było lepiej. No dobrze, Magdo. To chyba będziemy dziękowali za to, że znalazłeś dla nas czas. Rzeczywiście na pewno będziemy z tobą w kontakcie, w kontekście wybitnych oczywiście osiągnięć naszych sportowców w mundurach na igrzyskach wojskowych zimowych. Dziękuję bardzo. Polecam się u was zawsze. Bardzo miło gościć. Nam również ciebie bardzo miło gościć. Do usłyszenia. Magda Piekarska, plutonowy, ku chwale ojczyzny. Magdalena Piekarska, Twardochel. Twardochel, tak. Zgadza się. Co tam, Dariuszu, ciekawego w świecie sportu aktualnie? Bo chyba Ewa Swoboda zaraz, słuchaj, grzeje z tego. No zaraz będzie biegła Ewa. Tymczasem cieszy się Ukrainka Machucich ze zdobycia złota. To skoczkini mistrzyni olimpijska. Kojarzę. Więc też nieprzypadkowo wygrała tutaj w Apeldoorn. Patrzę, co dalej. Właśnie jest prezentowana lista startowa na 60-tkę. Pani Ewa Swoboda pobiegnie na torze numer 2. Z tego, co widzę, Paulina Ligarska, piąta w pięcioboju. Pięciobój to jest wielobój. Wielobój, lekkoatletyczny. Tak, forma halowa. Więc brawa, czekamy na powrót Adrianny Sułek. No i już nasze sprinterki No dobrze, prezentowane to są, tak. To zanim przeniesiemy się za ocean, bo takie mamy właśnie plany, jeszcze podpowiem, że Jagiellonia Białystok nadal prowadzi z Widzewem Łódź w Łodzi, 51. minuta tego spotkania. Natomiast Manchester United dość niespodziewanie wygrywa na Old Trafford z Arsenalem. Niespodziewanie, bo przypominamy, że Czerwone Diabły w tabeli Premier League na miejscu 15. Arsenal jest wiceliderem. Bruno Fernandes w 45. minucie, właściwie w 47. w doliczonym czasie pierwszej połowy zdobył tę bramkę dającą Czerwonym Diabłom prowadzenie, a teraz, tak jak wspomnieliśmy, zaglądamy za ocean. Tam powoli rumieńców nabiera turniej tenisowy w Indian Wells. No to jedna z najważniejszych imprez rangi 1000. W Kalifornii nie brakuje sensacji, a z zawodami w turnieju w grze pojedynczej pożegnały się już niestety dwie nasze tenisistki, Magdalena Fręch i Magdalinet. Novak Djokovic odpadł już w drugiej rundzie, ale amerykańskie media podkreślają, że to jedna z najbardziej zaskakujących porażek Serba w karierze. Zresztą przegrał on już drugi raz rzędu w Indian Wells ze szczęśliwym przegranym eliminacji. Novak Djokovic padł ofiarą kolejnego szczęśliwego przegranego w Indian Wells i przynajmniej nasuwa się kilka pytań o przyszłość 24-krotnego mistrza Wielkiego Szlema jako elitarnego tenisisty. Czytamy w The New York Sun. Serb przegrał z Botykiem van den Schulpem, zawodnikiem z Holandii, zajmującym dopiero 85. miejsce w rankingu ATP. Serb uległ w trzech setach 2-6, 6-3, 1-6. Novak Djokovic w swojej karierze pięciokrotnie wygrywał Indian Wells. Porażkę przyjął na spokojnie, ale był bardzo sfrustrowany. Zawsze się coś złego wydarzy, ale nie chcę o tym mówić. Myślę, że nie ma wytłumaczenia dla mojego słabego występu. Holender jak na razie stał się wielkim bohaterem turnieju. Takie mecze zawsze są dla mnie bardzo trudne. Nie patrzcie na różnice w setach. To spotkanie osobiście bardzo mi pomogło. Również gra na głównym korcie. Mieliśmy trudne warunki. Jednak wbrew pozorom mi pomogło. Jeżeli gram tego typu mecz, to przed nim wiem, jaką muszę mieć siłę w sobie. Gram na centralnym obiekcie przeciwko Nowakowi. Komentował Botik van den Zalschub. Czwarty mecz rzędu przegrała Magdalena Fręch. Początek tego sezonu Polka ma zdecydowanie gorszy niż końcówkę poprzedniego. Po porażce w dwóch setach z niżej notowaną Lucią Bronzetti 3-6-5-7 szybko żegna się z Indian Wells. Włoszka ma patent na naszą tenisistkę. To była jej już trzecia wygrana w karierze z Fręch. Do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz. Męczył się z kwalifikantem Hugo Gastonem, ale ostatecznie rozstrzygnął losy pojedynków w dwóch setach do 5-3. O losach tego spotkania zdecydowały końcówki obu partii, których Polak wykorzystywał swoje doświadczenie i bardzo mocny serw. Polak zagra teraz wyżej notowanym 10 w rankingu Australijczykiem Alexem de Minaurem. Indian Wells is pure happiness. Dzisiaj na korcie w trzeciej rundzie zobaczymy obrończynię tytułu Indian Wells Iga Świątek. Może stać się ona pierwszą kobietą w historii, która wygra 3 tytuły mistrzowskie w Indian Wells. Polka zagra z Lejną Jastrzębską. Ten mecz powinien rozpocząć się około godziny 19 czasu polskiego. Tak naprawdę przed takimi pojedynkami na nic się nie nastawiam. Wiadomo jak to jest. Przeciwnik może zagrać wspaniale, może zagrać też słabo. Nigdy nie wiesz, czego się spodziewać po drugiej stronie. Moja mentalność i przygotowanie zawsze jest na takim samym poziomie. Oczywiście przygotowuję taktykę, analizuję poprzednie mecze przeciwniczki, bo to dla mnie jest ważne, jak się zaprezentowała. Mówi przed meczem Iga Świątek. Przypominamy, że numer 1 na świecie, Jannik Sinner, nie gra w turnieju, gdyż odbywa karę zawieszenia za doping. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Bardzo serdecznie dziękujemy Jankowi za te relacje i natychmiast przenosimy się do Apeldoorn. Tam jest finał 60 metrów i Darek Kurbanowicz. Myślałem, że powie, że ja tam jestem. Skomentuję ten bieg ze swobodą. Przed chwilą fall start. Jedna z zawodniczek dostała żółtą kartkę, więc nie skutkuje to dyskwalifikacją. No i teraz już komenda startowa. Ewa Swoboda na to, że drugim ona tak drobi z przodu, ale chyba nie będzie medalu. Ale nie blisko. Będzie medalu. Czwarta nie będzie było. Medalu. Kambundzi wygrała i to drugi złoty medal w tej rodzinie. Nie, Dosso, a może Kambundzi? Dosso to jest taka, ona była najszybsza dzisiaj w kwalifikacjach. Tak jest, 7-0-1, 7-0-2 Kambundzi. No i zaraz czekamy jeszcze na fotofinisz, bo Polka blisko, wydaje mi się, że czwarte miejsce. Tak, tak jest, Van der Wecken, Holenderka z rekordem Holandii na miejscu trzecim. Ewa Swoboda tym razem 7-0-7, ale to nie daje medalu. Czyli nie będziemy mieli kolejnego medalu. Kończymy Mistrzostwa Europy z tego, co wygląda z czterema, a teraz... Dwa złota, srebro i brąz. Jest dobrze. A teraz posłuchamy dobrej muzyki. The journey starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years swept away the known. No, I'll run this town to be near you. No gray skies ever turn blue. Slam it down like a domino and lay in the moss. I said today is a new day. I'm looking for new prey. I'm trying to survive, trying to take in this loss. The clothes don't make the man, it's the man that makes the clothes. And if this war doesn't end, there's nothing left to fight. And I'll show you happy tonight. It's prominent. Well, up say I'm knock on the door. I tell them that I'm headed for the dock on the shore. Sailing away. Are you coming with? Just pack for the stay. Cause I'm finna get hit. The war don't end. There's nothing left to fight. And I'm sure you happy tonight that I stand alone. Nothing starts beneath the stars. Stand alone. I put all my fears to all these years. I swear. Way to know. Hey, hey. No, I'll run this town to be near you. No, gray skies never turn blue. I stay. Chwilę ruszymy lotem koszącym nad Europą. Sprawdzimy, co słychać na boiskach piłkarskich w najlepszych ligach. Szybko jeszcze raport koszykarski. Legia Warszawa przegrała z Czarnymi Słupsk u siebie 56-70. MKS Dąbrowa Górnicza wygrała 2 punktami ze Śląskiem Wrocław 70-68. Trwa mecz na szczycie. Trefl Sopot King Szczecin 58. Sopocianie prowadzą do 45. A teraz już futbol wyspiarski, można tak powiedzieć? Można. Po prostu Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. 16 punktów wyrwa między liderami z Liverpoolu, a resztą tabeli jest potężna. The Reds poradzili sobie z Southampton, choć przegrywali 0-1. 2 gole z karnego Mo Salaha. To prawda, za chwilę wyrwa może się nieco zmniejszyć, jeżeli kanonierzy poradzą sobie z United. Dla czerwonych te dni są naprawdę ważne. Zaraz finał Pucharu Ligi, no i rewanż PSG w Champions League. W Paryżu wygrali, choć chyba nie do końca zasłużenie. Trener Slot. So we're in a good place. Jesteśmy w dobrym miejscu, to będzie ekscytujący tydzień dla każdego kibica Liverpoolu. W Merseyside nadal trzymają jednak kciuki za Cody'ego Gakpo. To nie jest uraz długoterminowy, ale wciąż go boli. Nie był w stanie trenować. Tak, cieszyli się gracze Nottingham Forest. Po tym jak zrobili kolejny duży krok ku Lidze Mistrzów i to jaki, pokonali City. To ważne dla kibiców mieć świadomość, że możemy stawić czoła każdemu. Mówi trener Nuno Espirito Santo. City pod coraz większą presją. Goni ich Brighton, jest tuż za nimi. Punkcik różnicy. Zwycięstwo nad Fulham 2-1. A my czekamy na wynik meczu United i Arsenalu. Kanonierzy chyba w niezłej dyspozycji, skoro wygrali ostatnio z PSV 7-1. Oczywiście styl, w jakim to zrobiliśmy, podniósł na duchu wszystkich, ale to już niestety przeszłość. Teraz zadanie to odtworzyć ten występ w niedzielę. Do Mika Arteta. A Ruben Amorim? On raczej nie ma co odtwarzać, jest w innym nastroju. Część kibiców zapowiedziała na dziś protest, a trener mówi raczej o tu cytat, przetrwaniu. Dla każdego w klubie to naprawdę ciężki moment, suma wszystkich nieszczęść. Jedyne, co możemy zrobić, to wyjść na boisko, grać dobrze i wygrać. Ostatnio panowie grali ze sobą w FA Cup, w styczniu wygrały Czerwone Diabły po karnych, a miesiąc wcześniej w lidze kanonierzy zwyciężyli 2-0. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. W dzisiejszych meczach Chelsea ograła Leicester 1-0, Tottenham zremisował z Bournemouth po 2, trwa spotkanie United kontra Arsenal ciągle, Czerwone Diabły prowadzą 1-0, Premier League zamieniamy na La Liga. Są rzeczy momenty, kiedy wszystko schodzi na dalszy plan. Wczoraj jedna z takich chwil dotknęła wszystkie osoby związane z FC Barceloną. W imieniu FC Barcelony chcę poinformować o śmierci lekarza pierwszego zespołu Carlesa Miñarro. Człowieka bardzo kochanego przez wszystkich, który odszedł dziś po południu podczas zgrupowania zespołu. Wszyscy jesteśmy pogrążeni w smutku w związku z tą sytuacją. W chwili tak wielkiego bólu uznaliśmy, że najlepszą rzeczą będzie poproszenie o przełożenie meczu. Tłumaczył tragiczne okoliczności niedoszłego meczu z Osasuną prezydent FC Barcelony Joan Laporta. Choć na chwilę walka o mistrzostwo straciła na znaczeniu, a do Barcelony zewsząd popłynęły wyrazy współczucia, ten pojedynek, jakże istotny z punktu widzenia sytuacji w tabeli, trzeba będzie rozegrać. Na ten moment najbardziej prawdopodobny wydaje się termin w drugiej połowie maja. Szczęśliwie wyłącznie na sporcie mogły skupić się drużyny walczące o ligowe przetrwanie. W Polsce poczuliśmy powiew wiosny, równie wyraźny powiew optymizmu, a nawet odrobiny normalności poczuli w końcu kibice Walencji. Gol del Valencia! Na początku roku, po bitych 16 latach przerwy, znowu ruszyły prace przebudowy ich nowego stadionu. Wczoraj, po wygranej 2-1 z Realem Valladolid, dopiero po raz drugi w tym sezonie wygrzebali się ze strefy spadkowej. Poprzednio nad kreską byli we wrześniu, zatem nic dziwnego, że pojawiła się nadzieja, o czym mówił strzelec jednej z bramek dla Walencji, Diego Lopez. Wygraliśmy mecz, który był dla nas bardzo ważny. Wydostaliśmy się z miejsc spadkowych, które tak bardzo bolały nas przez cały sezon. Teraz mamy nadzieję kontynuować spinaczkę w tabeli, aby jak najmniej cierpieć do końca sezonu. Mogłoby być jeszcze spokojniej, gdyby nie fakt, że o swoje nadal walczy Deportivo Alaves. Wczorajsza sensacyjna wygrana 1-0 z walczącym o występy w Lidze Mistrzów Villarrealem co prawda ze strefy spadkowej wydostać się nie pozwoliła, ale utrzymać bezpośredni kontakt z ekipami z nadkreski. Już owszem. Jesteśmy szczęśliwi, ale też totalnie wykończeni. W tym meczu było bardzo dużo poświęcenia i cierpienia z naszej strony. Nie jest łatwo wygrywać kończąc mecz w dziewiątkę, więc tym bardziej cieszymy się z 3 punktów. Mówił strzelec zwycięskiego gola dla Alaves, Manu Sanchez. Na pozostałych stadionach wygrana 2-1 Celty z Leganés, która doszlusowała dzięki temu do szerokiego grona ekip walczących o europejskie puchary. Od 18.30 trwają spotkania Atletico Bilbao z Majorką oraz Betisu z Las Palmas. O 21.00 Real Sociedad zagra z Sevillą, a planowe granie w 27. kolejce zakończy jutrzejszy pojedynek Espanyolu z Gironą. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Real Madryt pokonał Real Vallecano 2-1, Atletico Madryt przegrało z Getafe 1-2, a teraz słoneczną Espanię zamieniamy na słoneczną Italię. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Piotr Zieliński pojawił się na boisku w 70. minucie, 180 sekund później, nieatakowany, złapał się za łydkę, położył na murawie i wił się z bólu. Kontuzja wygląda na poważną, szczegóły będą znane jutro. Trener Inzaghi po meczu wyraził obawy, że zanosi się na dłuższą przerwę w grze. Potem podsumował mecz, w którym pierwsza drużyna w tabeli z trudem wygrała z ostatnią. Dobbiamo fargli complimenti perché... Trzeba pochwalić rywali. Przyjechali tu na San Siro walczyć. Grali świetnie, a my w pierwszej połowie słabo. Ale komplementy należą się też mojej drużynie. Nie jest łatwo wygrać, jak się przegrywa 0-2 z dobrą, zorganizowaną drużyną. Dzięki Bogu zagraliśmy znakomitą drugą połowę. 31 strzałów na bramkę. To chyba nasz rekord. Jak widzimy, w Serie A wszystkie mecze są trudne. Prawi, Serie A partite są tutte toste. Zdaniem włoskich ekspertów, Inter wygrał dzięki determinacji i dobrym zmianom. Znów znakomity mecz rozegrał Dumfries. Spotkanie Milanu w Lecce przebiegło według identycznego scenariusza. Dzisiejsza Gazeta dello Sport podsumowała podróż do piekła i z powrotem. O wyniku meczu też zdecydowały zmiany. Felix i Leao podkręcili tempo. Świetnie grał Pulisic, strzelec 2 bramek. ale mimo zwycięstwa Milan jest nadal poza strefą zapewniającą udział choćby w Lidze Konferencji. To najgorszy sezon Mediolańczyków od wielu lat. Pojawiły się spekulacje, że w przyszłym sezonie drużynę poprowadzi Massimo Allegri. A w zakończonym niedawno meczu wicelider Napoli nie bez kłopotów pokonał Fiorentinę 2-1, traci do Interu 1 punkt. Wieczorem mecz kolejki Juventus-Atalanta, czwartej drużyny z trzecią. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To jeszcze zajrzymy za naszą zachodnią granicę. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! W niemieckiej Bundeslidze kolejka niespodzianek, istna sobota cudów i status quo na szczycie. Bayern Monachium i Bayer Leverkusen grały wczoraj w tym samym czasie. Oba zespoły z drużynami z dolnych rejonów tabeli i oba sensacyjnie przegrały. Bayern podejmował będący w strefie spadkowej Bochum. Na początku wszystko zgodnie z planem. Dwie bramki Guerreiro, a Gnabry nie wykorzystał karnego. Medić jakimś cudem strzelił kontaktowego gola, a jeszcze przed przerwą z boiska wyleciał Palinia i w drugiej połowie wszystko się posypało. Piłkarze Bochum poczuli krew, wyrównał Sissoko, a zwycięską bramkę zdobył Bero. Bayern przegrał 2-3, choć prowadził 2-0. To pierwsza taka sytuacja od ponad 40 lat. Trudno się dziwić rozczarowaniu w słowach Erika Dajera. Wszystko szło dobrze, aż musieliśmy grać w 10, ale to żadne usprawiedliwienie. Nie mogliśmy przejąć kontroli nad meczem. Straciliśmy gole w kompromitujący sposób. Nawet w 10 powinniśmy spokojnie wygrać ten mecz. Bayer Leverkusen mógł wykorzystać potknięcie lidera i znacznie się do niego zbliżyć, ale nic z tego. Aptekarze podejmowali Werder Brema i przegrywali już od 7 minuty po golu Schmidta. Podopieczni Szabiego Alonso to przecież specjaliści od odwracania losów spotkania, ale nie tym razem. Nie wykorzystali żadnej z kilkunastu sytuacji, a rywale zadali drugi cios w doliczonym czasie gry. Bayer przegrał 0-2 i wciąż traci 8 punktów do lidera. Goryczy porażki znów zaznała Borussia Dortmund. Już wydawało się, że drużyna Niko Kovacza podniosła się po kryzysie i zacznie piąć się w górę tabeli. Tymczasem seria zwycięstw w lidze zakończyła się na 2, bo za mocny okazał się Augsburg. W końcu z dobrej strony pokazał się Jakub Kamiński. Polak wciąż jest tylko rezerwowym w Wolfsburgu, ale jego notowania wzrosły. W meczu z Sankt Pauli wszedł na boisko w 63 minucie i kilka minut później wywalczył karnego, dzięki któremu Wilki uratowały remis. Bramkarz Wolfsburga Kamil Grabara wciąż leczy kontuzję. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W dzisiejszych spotkaniach Eintracht we Frankfurcie 1-2 przegrał z Unionem Berlin. Trwa spotkanie Hoffenheim z Heidenheim i tutaj mamy remis po 1 w 68 minucie tego spotkania. Ta sama minuta w meczu Widzewa Łódź z Jagiellonią Białystok. Jaga prowadzi 1-0. Sprawdzamy jeszcze, jak wygląda sytuacja w Manchesterze. United wygrywają z Arsenalem 1-0. Tak, a w końcu nam się udało doszperać wyników Mistrzostw Europy w siatkówce na śniegu. Uwaga, nie na piasku, tylko na śniegu. Odbyły się one w Karpaczu. No i mamy 2 srebrne medale, czego serdecznie gratulujemy. Ja patrzyłem, jak się gra na śniegu. Nieźle. Jak jest plus 15 stopni, to, ale śnieg faktycznie tam był. I nie grają na bosaka, tylko w butach. Także 2 srebrne medale. Brawo. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za 2 ostatnie godziny. Elżbieta Różycka, Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Karolina i Michalina Szlapskie, które dzisiaj pracowały z nami w formie wideo. Czekamy na relacje. Dariusz Urbanowicz. Krzysztof Niewski, do usłyszenia za tydzień. Ja korzystałem z okazji, że wczoraj był Dzień Kobiet. Chciałem wszystkim paniom, które współtworzą trzecią stronę medalu i pracują przy Myśliwieckiej 357 i tym, które prowadzą aktywny sport i uprawiają sport w swoim życiu, życzyć dużo zdrówka i tego sportu. Pozdrawiam. Pozdrawiam panów prowadzących. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Oho. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Michał Nogaś, adres działa. Zaczynamy. Dużo się dziś wydarzy. W audycji zawsze ciekawi goście z wszelkich dziedzin. Wszystkie kontrowersje związane z AI przywrócą oczekiwania czegoś więcej niż materialna rzeczywistość. Na tym basenie filmowym w Belgii byliśmy przez miesiąc. Do tego śledztwa językowe Mateusza Adamczyka. Poprosił o propozycję zastąpienia słowa weekend. Wygrał wyraj. I polecenia książkowe, serialowe i filmowe oraz muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.